ci triatlonisty w Elblągu. Na początek Paryż. Nie żyje mężczyzna, który uderzył swoim samochodem w furgonetkę żandarmerii. W aucie, które po zderzeniu stanęło w płomieniach, znaleziono pozostałości butli z gazem, broń krótką i karabinek kałasznikowa. Marek Brzeziński. Nie był to wypadek, lecz akt przeprowadzony z pełną premedytacją, noszący znamiona zamachu terrorystycznego. Przypomina to niedawny zamach przed katedrą Notre Dame, kiedy to celem agresji także byli policjanci. Także i teraz wydarzenie miało miejsce w turystycznym rejonie stolicy, gdzie zawsze znajdują się tłumy ludzi. Do ataku doszło w pobliżu Ronda, mniej więcej w połowie pól elizejskich. Cały rejon został otoczony kordonem policji i jednostki terrorystycznej. Ewakuowano teatr Marigny, zamknięto galerię w Grand Palais. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po Polsce Węgry, teraz Budapeszt będzie przewodził Grupie Wyszehradzkiej. Przekazanie pałeczki odbyło się w Warszawie, bo tu spotkali się dziś liderzy tej grupy oraz Beneluxu. Rozmawiali o rynku wewnętrznym, polityce obronnej, relacjach z Rosją i polityce migracyjnej. Były istotne różnice zdań, ale szefowie rządów podkreślali, że takie spotkania służą zbliżaniu stanowisk. Premier Beata Szydło powiedziała po rozmowach, że jeżeli się różnimy, to co do interpretacji pewnych tematów, co do wartości takich jak solidarność, rządy prawa czy wspólny rynek, wszyscy się zgadzają. Podkreślała, że dla Polski najistotniejszą kwestią jest budowanie przyszłości jednolitej Unii Europejskiej opartej o zasady solidarności, wzajemnego szacunku, dostrzegania problemów poszczególnych państw narodowych, bezpieczeństwa europejskiego. Sytuacja w Europie stawia nas jednak wobec konieczności wzmocnionej koordynacji stanowisk i wymiany opinii z naszymi partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi z całej wspólnoty. Premier Węgier Viktor Orbán powiedział, że ma poważne wątpliwości co do tego, że będzie jedna wspólna europejska polityka migracyjna. Wskazywał, że z racji różnych doświadczeń historycznych państwa Unii Europejskiej mają różne poglądy w tej sprawie. Mówił, że najlepszym podsumowaniem dyskusji w sprawie polityki migracyjnej jest pokojowy brak zgody co do pewnych kwestii. Szef holenderskiego rządu Mark Rutte przyznał, że polityka migracyjna to jeden z tych tematów, w których się różnimy. Ale jak mówił, zważywszy na to, jak ważne są przed nami decyzje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, powinniśmy kontynuować dialog. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na dzień przed obchodzonym przez Kościół Katolicki Światowym Dniem Migranta i Uchodźców kardynał Kazimierz Nycz podkreśla, że Kościół Katolicki i państwo mają odpowiednie procedury, aby przyjąć uchodźców w Polsce w ramach tzw. korytarzy humanitarnych. Metropolita Warszawski przekonuje też, że nie ma powodu do obaw. W przypadku korytarzy humanitarnych sprawdzenie jest podwójne, bo jest sprawdzeniem tutaj, ale także Caritas Syrii, Caritas Libanu, Caritas Jordanii sprawdzają, żeby to byli ludzie, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Korytarze humanitarne mają polegać na przewiezieniu do Polski dzieci lub najbardziej poszkodowanych rodzin uchodźców z obozów na Bliskim Wschodzie. Polska wydawałaby wizy humanitarne dla ofiar wojny. Poszkodowani mogliby legalnie przekroczyć granicę i leczyć się w naszych szpitalach. Sankcje gospodarcze wobec Rosji zostaną przedłużone w przyszłym tygodniu, zapowiada szefowa unijnej dyplomacji po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu. Unijne sankcje gospodarcze, które zostały nałożone na Rosję za agresję na Ukrainę, obowiązują do końca lipca. Potrzebna jest jednomyślność państw członkowskich, by je przedłużyć. W przeszłości bywało z tym różnie, toczyły się dyskusje i spory, bo część krajów chciała złagodzenia tonu wobec Moskwy. Tym razem problemów już ma nie być, tak mówiła szefowa unijnej dyplomacji na konferencji w Luksemburgu. Decyzja jest związana z sytuacją na Ukrainie, która nie zmieniła się. Kraje członkowskie uważają, że porozumienie z Mińska jest drogą do rozwiązania konfliktu. A ponieważ porozumienie mińskie o zawieszeniu broni nie jest realizowane, sankcje zostaną przedłużone o kolejne pół roku, czyli do końca stycznia. Największe rosyjskie banki i firmy naftowe nadal będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych, zakazana będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych. Nadal będzie obowiązywać także embargo na dostawy broni. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Trwa wyjaśnianie przyczyn śmierci mężczyzny podczas zawodów triatlonowych w Elblągu. Podczas pokonywania rzeki 42-letni mieszkaniec tego miasta zasłabł w wodzie. Mimo natychmiastowej reakcji ratowników i podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Zawody nie zostały przerwane, ale ceremonia wręczenia nagród odbyła się w ciszy. Zmarły zawodnik miał wyraźne problemy na trasie i płynął jako ostatni, relacjonuje Filip Szołowski z Labosport Polska, organizator zawodów. Pani ratownik pytała się zawodnika chwilę przed tym, jak zasłabł, czy pomóc, czy chce dalej kontynuować, ponieważ przeszedł po prostu do tak zwanej żabki. Powiedział, że chce kontynuować dalej, no i kilka metrów dalej zdarzyło się to, co się stało. Organizatorzy zapewniają, że będą współpracować z policją w celu wyjaśnienia okoliczności tragedii. Aleksandra Olbryś, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki.

Fire to Bad Ditto z płyty Fake Sugar. To nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em. 71-335. Halinka te płyty rozdawała, bo już trafiły do właścicieli. Pani Martyna z Somonina dostaje jedną i pan Dariusz z Białego Dunajca dostaje drugą płytę tygodnia. A ja mam zaproszenie na koncert legendy polskiej muzyki rockowej. Zespół Azyl P wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek o 19:00. Koncert będzie rejestrowany, koncert będzie nagrywany, nie będzie emisji na transmisji na antenie, będzie retransmisja. Nagranie w czwartek o godzinie 19:00. Azyl P. Gościnnie pojawią się także Ania Brachaczek i Marek Piekarczyk, między innymi. Najbliższy czwartek, godzina 19:00. Halinka zapisuje, mamy miejsca w studiu, w sali koncertowej 22 i 7 trójek. I pewnie zagrają to... AZLP zapowiedzieli, że w studiu Osieckiej zaprezentują stary repertuar w odświeżonej wersji, a także nowe piosenki, a gościnnie pojawią się m.in. Marek Piekarczyk, Krzysztof Jaryczewski, Titus z zespołu Acid Drinkers i Ania Brachaczek, m.in. To w czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy miejsce. Halinka zapisuje na czwartkowy koncert zespołu AZLP o 19.22 i 7 trójek. Chciałabym pozdrowić wszystkich, jeżeli to możliwe, za pośrednictwem trójki, tych wszystkich, którzy byli na koncercie Phila Collinsa wczoraj w Paryżu. Właśnie wracamy, jesteśmy już w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie, koncert był fenomenalny. Phil jest w fantastycznej formie, jego syn również. Polecam wszystkim, naprawdę ogromne wzruszenie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Reportaż w trójce. 22 i 7 trójek. Młodzi, atrakcyjni, wysportowani, tacy są dziś. A kiedyś Agnieszka ważyła 130 kg, Patrycja 36 kg, a Przemek 90. Mówią o sobie, że są specjalną grupą wsparcia. Była anorektyczka i dwoje byłych otyłych. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Trio. Nie. Pamiętam sytuację, kiedy mama miała operację, resekcję żołądka i po 8 godzinach tej operacji wyszedł lekarz. Ja podchodzę do tego lekarza, chirurga i się pytam, czy mama przeżyje, a ten lekarz mi powiedział, ani mama, ani pani nie przeżyjecie, ponieważ jesteście grube. A gdyby tak pani zemdlała na ulicy, to kto panią na te nosze włoży? I wtedy był taki strzał. Postawiono mnie na środku, jak mnie przywieziono. Zgromadziło się bardzo duże grono lekarzy, rozebrano mnie praktycznie do naga i kazano mi się obracać. Oni stali z założonymi rękoma i patrz, jakie fajne, fajny przypadek, dawno takiego nie mieliśmy, a chyba w ogóle nie mieliśmy takiego. Możesz się jeszcze obrócić w prawo? Stałam tam, taka sierotka Marysia, miałam 17 lat. Pierwszy raz chyba się nawet rozebrałam przed kimś, bo nie miałam wtedy jeszcze do czynienia z mężczyznami. No po prostu istna tragedia w głowie. Gdzieś tam zawsze w głowie z tyłu jest to poczucie tego, że było się grubym i ten grubas zawsze gdzieś tam będzie i tego się nigdy nie zmieni. Jak się ważyłam, to było 36 na liczniku. Przy wzroście 1,67 m to było dużo. Ważyłam prawie 130 kg. Ile waży pani teraz? 58. W latach 80. do mojego domu przyszła milicja i szukali dowodów na mojego tatę. Mój tata był niewinny. Po 10 miesiącach został uniewinniony. Niemniej jednak na moich oczach rozrywali mi misie i lalki i szukali papierów. Niby chodziło o przestępstwo jakieś gospodarcze. Jak mojego tatę zaaresztowali, to jako małe dziecko strasznie tęskniłam, więc mama z siostrą próbowały mi wynagrodzić to, podsuwając jakieś ciasteczka, tudzież czekoladki. I tak też się uzależniłam od słodkiego, bo zjeść dla mnie 3 czy 5 czekolad to nie był żaden problem. Moja mama umierała w konsekwencji otyłości. Moja rodzina była otyła. Ja jako małe dziecko patrzyłam na to wszystko, gdzie rodzice są otyli, rodzeństwo jest otyłe, gdzie życie polegało na tym, że czekało się od wyników do wyników. Czy będzie wznowa nowotworu, czy jeszcze inne jakieś choroby wyjdą. Moja mama była świadoma, że ja mogę mieć identycznie. Odchudzanie się było pewnego rodzaju bronią. Było wołaniem o pomoc, było wołaniem o zwrócenie uwagi na mnie, o tym, że ja sobie nie radzę w pewnym wieku. Bardzo dobrze się uczyłam. Zakończyłam swoją edukację w województwie świętokrzyskim, będąc najlepszą uczennicą tego województwa na swój rocznik. Ta cała presja podburzana jeszcze przed rodziców, którzy chcieli dobrze, ja dobrze o tym wiem, ale też mający jakieś tam swoje nałogi. Nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Nauka nie była moją odskocznią, tylko wręcz przeciwnie, dołowała mnie jeszcze bardziej w tym całym motłochu zdarzeń. Mieszkałam też na takim osiedlu, gdzie generalnie jako jedyna miałam całą rodzinę, reszta była rozbita w więzieniach, na dołkach, tak, gdzieś tam chwilowych. Dla mnie to wszystko było na tyle przygnębiające, że zauważyłam, że ratunkiem jest dla mnie, jak ja się zaczęłam odchudzać, bo ludzie zaczęli się mną interesować. Jak uciekałam z domu, to zaczęli mnie szukać. Rodzice zaczęli wychodzić z nałogów, bo wiedzieli, że nie mogą sobie na to pozwolić w momencie, kiedy ze mną jest coraz gorzej. Próbowali mi pomóc na zasadzie szukania jakiegoś szpitala, bo ja też mówię, chciałam się leczyć, tylko już straciłam tą rachubę, ja po prostu przestałam jeść. Dzięki nim też nie trafiłam na jakiś dziwny oddział, bo moja mama, szukając ze mną tych różnych szpitali, mówiła, nie, w tym cię nie położę, nie szukamy dalej. DNP. Jest to spalacz tłuszczów. Kiedy ja zaczynałam go zażywać, on jeszcze nie był za bardzo dostępny w Polsce. Sprowadziłam go ze Stanów Zjednoczonych. To są takie tabletki, gdzie się zażywa jedną dziennie i ona powoduje, że jest przyspieszony przede wszystkim metabolizm przez to, że ta temperatura ciała też wzrasta. I przez 13 dni zażywałam taką tabletkę. 14 dnia zemdlałam. Zaczął się ból głowy, miałam zawroty głowy, leciała mi krew z nosa, a najgorsze było to, że wypadały mi włosy. Był taki okres, że musiałam nosić perukę, ponieważ włosy były tak przerzadzone, że było widać placki. Bardzo się źle czułam, do tego doszła depresja, ponieważ nie pracowałam. Wszystkie zawroty głowy i wszelkie omdlenia i wszystko, co się działo jakby wokół tego, powodowały, że nie mogłam uczestniczyć w pracy, a ponieważ jestem masażystką, jest to praca fizyczna, więc tak to wyglądało. Później bardzo bolała mnie głowa w jednym punkcie, w jednym miejscu, więc człowiek, który ma depresję, który gdzieś tam leży i nie wstaje z łóżka, od razu ma jak najgorsze wizje pod tytułem, że guz mózgu. Tak przez pół roku praktycznie nie wychodziłam z domu, przyrosłam do tego łóżka. Po pół roku, kiedy moi przyjaciele stwierdzili, że coś trzeba ze mną zrobić, bo wyglądam jak wrak człowieka bez włosów, bez chęci do życia, z myślami samobójczymi, wybrałam się do lekarza. I z dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłam na lekarza, który przez wiele lat pracował w Stanach Zjednoczonych. I ten lekarz, pierwsze co się mnie zapytał, dziecko, czy ty brałaś jakieś spalacze tłuszczu? No niestety nie dało się udawać, że nie, pomimo że miałam 28 lat, więc człowiek dorosły powinien być o wiele inteligentniejszy niż mamy to w przypadku nastolatek, które zażywają. I ten lekarz pomógł mi. Dostałam witaminy, zastrzyki na wzmocnienie, włosy odrosły. Gdyby nie to, że ja ważyłam wtedy dużo, myślę, że około 130 prawie, to dzisiaj by mnie nie było, ponieważ po mnie ten sam środek zażywała Martyna, dziewczyna z Warszawy, która była szczupła. I ona się zagotowała od środka. Ja poznałam mamę Martyny. Opowiadała o tym, że Martyna w strasznych cierpieniach odchodziła. Narządy Martyny były ugotowane. Pani odstawiła te środki po ilu dniach? Po 13. Martyna zażywała je przez 2-3 dni. Każde moje wstawanie z łóżka to było jedno wielkie kręcidło w głowie. Najpierw musiałam sobie parę minut postać, żeby w ogóle móc zrobić krok do przodu. W momencie, kiedy zabierali mnie do szpitala, bo nie obyło się oczywiście bez dożywienia, no ja po prostu prawie usłyszałam ten bip na SOR-ze. Ponieważ jak miałam to EKG, cały ten wykres, to tam mój puls spadał 30, 29, 28... Lekarze bardzo szybko zareagowali, od razu zostałam przewieziona, dostałam do szpitala, na szczęście na diabetologię, nie do szpitala psychiatrycznego. Podłączyli mi kroplówki, wiadomo, zaczęli mnie dożywiać. Tego było bardzo dużo. Opornych mam rodziców. Później bardzo mocno mi pomogli. Oni nie odsunęli się ode mnie, wiedzieli, że też muszą coś ze swoim życiem zrobić. Jakbym mogła cofnąć czas, to ja i tak bym to powtórzyła, bo to uzdrowiło naszą rodzinę, mimo tego, że wtedy było bardzo ciężko. Otyłość tak naprawdę zaczyna się, jak są już 3 cyferki na tej wadze. To dla mnie jest otyłość. Natomiast książkowo to jest różnie. Otyłość jest w głowie. Otyły człowiek czuje się zniechęcony do życia, często ma depresję, nie może sobie z tym poradzić. Coś musimy z tym robić. Była dziewczyna, która była w śpiączce cukrzycowej. Ja się z nią oczywiście później mocno zaprzyjaźniłam. Jedna z pielęgniarek na noc zamknęła mnie tam. W jej pokoju. Wychodząc i zamykając mnie w tym pokoju, powiedziała, że patrz, ona choruje, bo Bóg ją tak pokarał, a ty chorujesz z wyboru. I nic więcej nie powiedziała, zamknęła mnie tam. Siedziałam przy niej, słyszałam, jak ta cała aparatura jej tam pika, podtrzymując jej życie, no badając jej wszystkie parametry życiowe. Szczerze mówiąc, miałam ochotę krzyczeć, walić te drzwi, żeby mnie wypuścili. I z drugiej strony było mi szkoda tej dziewczyny. Po ponad roku, dwóch latach, no to osiągnęłam sobie tą moją wagę wyjściową. Oni we mnie pchali około 5000 kalorii dziennie. W momencie, kiedy ja dałam 300, podczas swojego epizodu anoreksji, no to to było dla mnie niemożliwe. Ja czułam po prostu to każde jedzenie, jak, że tak powiem, wyszło mi w żyły. Takie już sobie człowiek wyobrażał rzeczy, że wszystko się tam buduje, że rozpycham i ciało mnie bolało, no bo to przy nadwyżce kalorii zawsze boli ciało, jak się rozbudowuje, czy to w tkankę tłuszczową, czy w mięsień. Później dopiero jak przyjechałam tu do Krakowa z czystą kartą, wzięłam się najpierw za studiowanie zupełnie innego kierunku, jako tam umysł ścisły, a później znalazłam taką swoją odskocznię od odchudzania, czy problemów w ogóle z odżywianiem w siłowni. I po kolei porobiłam kursy, zaczęłam pomagać innym osobom i zwyczajnie było mi głupio wpaść w to samo, mając tyle podopiecznych, tyle osób, którym ja tłukę do głowy zdrowe zasady żywienia, a sama robiąc coś zupełnie innego. Ciężko powiedzieć, że to była dieta, bo to było ułożenie jadłospisu, który generalnie wykluczał jedynie cukier i białe pieczywo, czy tam smażone potrawy. Ja wszystko jadłam, tylko były to regularne posiłki o określonej wadze, określonych porach. Kiedy już doprowadziłam po kilku latach swoje ciało jakby do takiej wagi zadowalającej, stwierdziłam, że teraz pora je wyrzeźbić. Siedziałam, uzupełniałam sobie jakieś papiery na siłowni, karty treningów i Agnieszka akurat siadła i zapytała się, no czy jestem trenerem, odpowiedziałam, że tak. No to ona by chciała tutaj coś z tym swoim ciałem zrobić i że schudła 70 kg. Ja uzupełniając te papiery w ogóle, mówię, ile, 7? No nie, 70. Wszyscy mi mówią, że wyglądam szczupło, a ja widząc się w lustrze od czasu do czasu widzę w sobie grubasa. I powtarzam, że jestem gruba i nieatrakcyjna, ale to od czasu do czasu. Dlatego też nie wchodzę często na wagę, żeby czasami tam coś nie powróciło. Wiele też pracy jest jeszcze przede mną, bo nie jest idealnie. Jestem osobą zadaniową, więc mam tam w głowie pewien zarys, jak chcę wyglądać, żeby moja skóra nie była wiotka, żeby były mięśnie, więc jeszcze jest długa droga, ale też jestem świadoma swoich zalet. Demony no będą wracały, bo całe życie się jest otyłym, bo otyłość to jest uzależnienie i to uzależnienie jest gorsze niż narkotyki, niż alkohol, bo bez tego można żyć, a bez jedzenia nie. Jestem szczęśliwsza, jestem zupełnie inną osobą, jestem pewniejsza siebie. Przedtem miałam takie obawy, że nawet do urzędu nie poszłam załatwić sama sprawy, bo się bałam, że ta osoba, która ze mną rozmawia, to przede wszystkim patrzy na osobę otyłą i nie bierze pod uwagę tego, co ja mówię, tylko jak wyglądam. Nie mam problemu z kontaktami międzyludzkimi, co kiedyś było wręcz nie do pomyślenia, że ta nieśmiałość odbierała mi mowę. Inaczej siebie widzę. Często robię zdjęcia, nawet jak po jakichś zajęciach z Przemkiem czy z Patrycją, gdzie moje ciało się zmienia i ja mogę teraz te zdjęcia wysłać im bez problemu. A kiedyś no, ciężko by mi tak było pokazać jakby swoje ciało, chociaż to robiłam, bo byłam modelką XXL. Ale to był taki krzyk rozpaczy. Napatrzcie się i dajcie mi spokój, już przestańcie mnie wytykać palcami. Jestem jaka jestem, przyzwyczajcie się do tego. Nigdy nie ćwiczyła, tak naprawdę tylko schudła, to tam nie było ani mięśni, aparat ruchu typu więzadła, stawy w ogóle kompletnie nie, czy ścięgna nie były przygotowane do żadnego ruchu. Wręcz przeciwnie, najgorsze dla organizmu są albo wahania wagi, albo po prostu duży zrzut, albo duży przyrost wagi. Więc my po wyjściu z tego mogłyśmy sobie zacząć walczyć do naszej walki. Przyłączył się Przemek, zajął się dołem Agnieszki, jakkolwiek to brzmi, nogami, pośladkami, jak to na faceta przystało. Ja tutaj, za przeproszeniem, pieszczę górę. Poznaliśmy się z Agnieszką na zajęciach fitness, które zacząłem prowadzić w klubie, do którego uczęszczała. Czy pan znał jej przeszłość? Nie. Przyszła generalnie dobrze wyglądająca młoda kobieta i generalnie w ogóle, że tak powiem, nie zakładałem, że mogły być jakiekolwiek problemy w przeszłości. My jesteśmy takim ewenementem troszeczkę i w ogóle, że tak trafiliśmy na siebie. Dla mnie nie ma zbiegów okoliczności, więc po coś się tam spotkaliśmy, ktoś tam nad tym czuwa. Cały czas walczymy, zarówno każdy z nas z osobna, jak i teraz wszyscy razem. Prowadzimy sobie taki wspólny czat i nieraz do siebie piszemy, jestem gruby. I tutaj dostaję wtedy ochrzan od dziewczyn, że na przykład nie. I tutaj każdy ma generalnie gdzieś tam taki gorszy dzień. Sam ta mentalność osoby, która miała jakiekolwiek zaburzenia, czy to z jedzeniem, czy z wyglądem fizycznym, to zawsze będzie w głowie. Ten odbiór siebie. Czy teraz jesteście dla siebie taką grupą wsparcia? Myślę, że i dla siebie, i dla innych, ponieważ każdy z nas ma jakieś tam demony przeszłości w swojej głowie. Gdzieś one są bardzo pokrewne i uaktywniają się od czasu do czasu i wtedy się z siebie tak naprawdę śmiejemy, bo wiemy, że gadamy głupoty i jedno drugie rozumie, czy to Patrycja, czy Przemek. Natomiast jakby na swoim przykładzie też pomagamy innym osobom. My pokazujemy na swoim przykładzie, na własnych błędach, że można z tego wyjść. Był to reportaż Ewy Szkurłat zatytułowany Trio. Tu Trójka, minęła 18.30. Mija. Teraz minęła 18.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Polska symbolicznie przekazała Węgrom przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Premier Beata Szydło podkreśla, że w czasie, gdy Polska przewodziła grupie, jej głos był słyszalny i znaczący w całej Unii Europejskiej. Zaznaczyła też, że Grupa Wyszehradzka ma duże znaczenie dla mieszkańców regionu. Jesteśmy grupą, która przede wszystkim zajmuje się sprawami swoich obywateli. I to nas łączy. Możemy mieć różne zdanie, różne opinie. Rzeczą jest to naturalną, bo każde państwo ma swoje cele. Jesteśmy suwerennymi państwami. Ale łączą nas nasi obywatele. Oficjalnie Węgry przejmą przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej za 2 tygodnie. Strażacy zabezpieczyli podejrzaną przesyłkę, która trafiła do Ministerstwa Rodziny. Przekazano do stacji epidemiologiczno-sanitarnej w Warszawie, poinformował Biuro Prasowe Komendy Stołecznej Policji. Służby wezwano do sprawdzenia podejrzanej koperty. Na miejscu było 5 wozów strażackich, a policja zabezpieczyła teren. Przed krakowskim sądem ruszył proces Łukasza W., oskarżonego o udział w śmiertelnym pobiciu i zabójstwo 22-letniego mężczyzny w 2005 roku przed klubem studenckim Rzaczek. Oskarżony był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Ukrywał się w Hiszpanii. Przed sądem mężczyzna nie przyznał się do winy. Bezpłatna aplikacja Spocka podpowie, gdzie warto aktywnie spędzić czas. Od dawna czekają na to miłośnicy spływów kajakowych. W czwartek zostanie otwarty nowy szlak, mówi starosta Mariusz Bieniek. Pokażemy jedną z aplikacji przygotowaną dla korzystania ze szlaków kajakowych i pieszo-rowerowych. Następna, szerzej funkcjonująca, będzie pokazywała całe dobro, które na tym terenie się tworzy. Potencjalny turysta, który przyjedzie na ziemię płocką, ściągając sobie aplikację na swój telefon, będzie mógł sprawdzić, co grane jest w teatrze, gdzie ten teatr jest, jak do niego dojechać, ale też agroturystyka, lokalne produkty, lokalne tradycje, które można zobaczyć. A nowy szlak kajakowy prowadzi z krwą przez Brudzeński Park Krajobrazowy. Kolejne wiadomości w Trójce o 19. Noc będzie pogodna z temperaturą od 12 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na północy szczególnie wzrastające do dużego i w północnej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze przemieszczające się z północy na południe. Temperatura jutro wysoka, od 22 stopni na plaży nad Bałtykiem do 31 na południu. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do czwartku! Oferta specjalna w sklepach Euro. Smart TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1149. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerem relacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, partner gali. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Już od teraz w Lidlu tydzień włoski, a w nim lody Italiamo w stylu włoskim. 5,77 za 750 ml. A mięso milone z łopatki, rzeźnik, aż 32% taniej. 5,29 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 26 minut, godzina 19. Przypomnę, Halinka zapisuje na czwartkowy koncert zespołu Azyl P. W czwartek o 19 koncert będzie nagrywany tutaj u nas przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 i 7 trójek. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me. Gorillaz. Tu trójka za 23 minuty 19. Już za chwilę słowo popołudniowe i finał. Zapraszamy do trójki. Ale najpierw o problemie, który występuje w wielu miastach. Złe oznakowanie dróg, zwłaszcza tam, gdzie prowadzone są remonty i przebudowy. I tak ulica, która miała nas doprowadzić do obwodnicy, dajmy na to, niespodziewanie się kończy. Albo ścieżka rowerowa prowadzi na schody, a na końcu chodnika mamy płot. A przecież wystarczyłoby tylko we właściwym miejscu postawić z głową właściwe znaki. Dojeżdżam do Wolskiej i skręcam w prawo, ulica zamknięta, a wcześniej żadnego znaku nie ma. Zazwyczaj jest tak, że już jest zamknięta. Jeśli chodzi o te ostrzeżenia, to kilka razy mi się trafiło. Objazd i oznakowanie jest w innym miejscu. Roboty drogowe powinny być też znaki ustawione, wie pan, wcześniej poinformować kierowców, żeby tam się w tym kierunku nie udawali. Jak jedziemy małym, no a jak duży, to też duży nie pojedzie, bo nie ma jak nawrócić potem. W sytuacji zmian dobrze jest uprzedzać. Zygmunt Łużdalewicz, inżynier ruchu. W takim miejscu, w którym jeszcze można podjąć decyzję. Szczególnie jeżeli ktoś jest przyjezdnym i nie zna danego miasta. To już jest oczywiście konieczność. Jest obowiązek wcześniejszego informowania o prowadzonych pracach. Paweł Olek, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Jest to element projektu inwestycyjnego, bo jeśli jest wyłączony jakiś odcinek drogi w pasie drogowym, to wówczas wprowadzana jest tak zwana czasowa organizacja ruchu, która informuje o prowadzonych pracach. No takich ścieżek jest dużo, proszę pana, w Warszawie, które gdzieś się zaczynają i gdzieś się kończą, nie wiadomo gdzie. Chcę się od rowerzystów, żeby tymi ścieżkami jeździli. Rafał Muszczynko, Miasta dla Rowerów. A tak na dobrą sprawę często nie da się nimi jeździć, bo one gdzieś się urywają nagle, gdzieś się kończą na płocie, na schodach się zdarza. Chociażby w Warszawie na lądzie Zesłańców Syberyjskich jest droga rowerowa, która kończy się na schodach. A jest jakieś ostrzeżenie wcześniej, że uwaga rowerzysto, koniec ścieżki, schody za 500 metrów? Absolutnie nie ma żadnego ostrzeżenia. nieco więcej. Od jednej strony jadąc trzeba by się wracać ładnych kilkaset metrów, żeby te schody ominąć albo jechać gdzieś tam pod prąd po wielopasmowej jezdni. Informacja powinna być taka, że powinno się zauważyć. Czasowo się wprowadza przejście dla pieszych. Jeżeli jest na przykład jakiś odcinek chodnika wyłączony i uniemożliwia to poruszanie się pieszym po jednej stronie ulicy, to wcześniej pojawiają się informacje o tym, że przejście drugą stroną ulicy do punktu docelowego, do którego zmierzamy. A jeżeli jest to droga o dużym ruchu, to nawet tak się zmienia organizację ruchu, że wyznaczane jest tymczasowe przejście dla pieszych, które skraca ten dystans pokonywania na drugą stronę ulicy. Udało nam się przejść, ale nie ma specjalnie takich ale pogodnych. Tutaj na przykład niespodziankę. Tutaj już jest problem, tak. Będę musiała po prostu wrócić pewnie. Wystarczyło tam po prostu tylko zostawić informację, że 300 metrów dalej jest tak, chodnik zamknięty. Dokładnie. Potrzeba, tak, informacja powinna być właśnie na początku ulicy. Dochodziło się po prostu do płotu budowy i nagle była informacja, no drogi pieszy, dalej nie pójdziesz, możesz się cofnąć, możesz pójść sobie naokoło skrzyżowania 500 metrów przez 6 jezdni i 3 różne sygnalizacje świetlne, bo nie wytyczyliśmy dla ciebie żadnego sensownego przejścia. To się zdarza niestety przy przebudowach w Warszawie i w innych miastach zresztą pewnie też non-stop. A o drogi, ścieżki rowerowe i chodniki biegnące donikąd pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a teraz o drodze, która miała być drogą do zwycięstwa, a było jak zawsze. Zapraszamy na słówko. No i po raz ostatni emitowaliśmy w audycji popołudniowej ten sygnał. Zapraszamy na słówko, bo kończy się właśnie rozgrywka. Poranek kontra popołudnie przez kilka ładnych tygodni. Przez 3 tygodnie chyba, więcej nawet. Graliśmy w skrable. Był mecz i rewanż. I rewanż właśnie się kończy, bo żeby wygrać, musielibyśmy dziś ułożyć słówko za 111 albo 111 to remis, 112 to nasze zwycięstwo. Ale z tych liter, które dziś udało nam się wylosować, no, trudno było wycisnąć takie słowo. Tak więc koledzy z poranka wygrali. My jakże symboliczne słowo dziś układamy popołudniowe. Gin. 3 literki, ale aż 25 punktów za słowo gin. I to jest nasza odpowiedź. Literki były niełatwe, bo mieliśmy i, n, n, s, o, y, i. I z tego gin układamy, wykorzystując g z wyrazu wgiął. Jakże piękny wyraz, wgiął. To chyba nasz drugi wyraz popołudniowy był, tak mi się wydaje. No a jako, że na początku gry podpisywaliśmy z kolegami z poranka czeki in blanco, no to teraz jutro oni z Państwem wspólnie zdecydują, o co graliśmy, jaką nagrodę zdobyli, jaką cenę my zapłacimy. Tego dowiemy się jutro w porannej audycji. Ufam, mam nadzieję, że będzie tak do zniesienia ta nagroda, kara, cena, jaką zapłacimy. Tak więc polecam Państwu jutrzejszą poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, a panom z poranka, znaczy załodze porankowej, gratulujemy. No, poszło. Yeah. Buddy, how come you never around? I miss you and everything now. Mama, leave the food on the stove. Leave your car in the middle of the road. This happy family with everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need everything now. I want it. I can't live without it. I can't live without it. Za 15 minut będzie godzina 19. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Chodzi o zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w miesiącu maju. O tym porozmawiam z panią Martą Petką-Zagajewską z Zespołu Analiz Makroekonomicznych Banku PKO BP. Witam serdecznie w studiu. Dzień dobry państwu. W drugiej części natomiast audycji wspólnie z Jarosławem Sadowskim z firmy Expander zastanowimy się, w jaki sposób przygotować się finansowo do zagranicznego wyjazdu wakacyjnego. Witam pana, panie Jarosławie. Dzień dobry. Zaczynamy. No już wszystko wiemy, jeśli chodzi o najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego w maju w przedsiębiorstwach, które liczą powyżej, zatrudniają powyżej 9 osób, zatrudnienie wzrosło o 4,5%, a wynagrodzenie o 5,4%. To dużo czy mało? Bo mam wrażenie, że dużo. No sporo. Myślę, że najlepiej to, że jest to bardzo dobry wynik obrazuje fakt, że to jest najszybszy wzrost wynagrodzeń od stycznia 2012 roku, czyli ponad 5 lat nie obserwowaliśmy tak dynamicznego wzrostu płac. Natomiast, jak zazwyczaj to bywa, niestety jest jedno ale. To znaczy, to co tak naprawdę się liczy dla zasobności albo dla poczucia zasobności gospodarstw domowych i pracowników, to nie tylko nominalny wzrost wynagrodzeń, ale na ile realnie zyskują. Czyli musimy ten wzrost wynagrodzeń dokładnie zestawić z ale ta inflacja też nie jest zbyt duża. Nie jest wysoka, ale niestety jest wyraźnie wyższa niż była rok wcześniej. No i jak sobie zestawimy tą wyższą inflację z tym, że w zeszłym roku mieliśmy deflację, to niestety realnie ten wzrost wynagrodzeń wygląda już trochę słabiej. To wciąż jest dużo, bo to jest ponad 3%. Niemniej jednak w zeszłym roku te realne wzrosty wynagrodzeń, głównie napędzane właśnie deflacją, czyli nie sytuacją na rynku pracy, ale tym, co się działo z cenami w gospodarce, no trzeba przyznać, że były większe. To jeśli chodzi o wynagrodzenie, no to powiedzmy, że przeciętne wynagrodzenie brutto 4390 zł i 99 groszy. Jak przed wejściem do studia właśnie żeśmy sobie rozmawiali, że jeszcze pamiętamy, kiedy to było 2,5 tysiąca złotych, prawda? I to wcale nie było tak dawno temu. Natomiast, no cóż, płace zaczynają nam coraz lepiej odzwierciedlać trend, który już od dłuższego czasu obserwujemy na rynku pracy. Czyli to, że popyt na pracę jest wysoki. O tym między innymi świadczą te drugie dane, które cytowaliśmy, czyli dane wzrost o zatrudnieniu. Wzrost o 4,5% rok do roku. To jest bardzo solidny, długo nieobserwowany wzrost, który się otrzymuje przez cały 2017 rok. I on odzwierciedla z jednej strony silny popyt zagraniczny, z drugiej strony silny popyt krajowy, czyli to, że jak jest więcej zamówień, to jest potrzeba na to, żeby to zatrudnienie w firmach także rosło. Natomiast w ślad za tym idzie też obserwowany już od dłuższego czasu spadkowy trend bezrobocia. Jeżeli mamy coraz mniej bezrobotnych, bezrobocie mamy rekordowo niskie. Cały czas dużo chętnych na to, żeby dalej zatrudniać, no to automatycznie pojawiają się zachęty do tego, żeby poszukując wartościowego pracownika, zdobywać go wyższym wynagrodzeniem. No więc to jest, myślę, tak naprawdę dopiero wstęp do pewnego trendu, który się nasili w drugiej połowie roku i pewnie w 2018 roku. No to właśnie powiedzmy o przyszłości. Że ta narastająca dysproporcja pomiędzy silnym popytem na pracę, który powinien się utrzymywać, bo i globalna, i krajowa koniunktura cały czas się poprawia, a coraz mniejszą dostępnością pracowników, tych, którzy są jeszcze do zagospodarowania na rynku pracy, sprawi, że ta dynamika wynagrodzeń będzie w dalszym ciągu przyspieszać i myślę, że przyzwyczajimy się do tego, że dynamika wynagrodzeń przekracza właśnie poziomy 5, sięga 6, może nawet 7% rok do roku. Pamięta pani, co powiedział niedawno wicepremier Morawiecki odnośnie naszego wynagrodzenia w zestawieniu z wynagrodzeniem w zachodniej Europie? No będziemy gonić, jak najbardziej będziemy gonić. Natomiast myślę, że jak zawsze, trzeba też na to patrzeć z drugiej strony. To znaczy musimy, dążąc do tego, żeby wynagrodzenia były jak najwyższe, pamiętać, że one też stanowią pewien koszt, który z drugiej strony determinuje ceny usług i towarów, które jesteśmy w stanie zaoferować. Więc pamiętając o tym, że chcemy zarabiać jak najlepiej, musimy też pamiętać o tym, żebyśmy mogli zarabiać, to znaczy, żebyśmy mieli tą pracę, a tą pracę będziemy mieli tak długo, jak nasze towary i usługi będą na tym światowym rynku konkurencyjne. Więc to zawsze musi być pewien bilans, pewien kompromis, którego musimy poszukiwać i starać się, żeby pomimo wzrostu wynagrodzeń, na przykład gwarantowanego niższymi innymi kosztami, ta ostateczna konkurencyjność polskich towarów i usług była jak najbardziej zachowana. No to jeszcze tylko dodam, że z danych Urzędu Statystycznego wynika, że właśnie w maju pracowało prawie 6 milionów pracowników. No i to jest tylko te 6 milionów pracujących w tych firmach zatrudniających powyżej 9 osób. A gdzie tak? Cała więc, reszta? No cała reszta, no zdecydowanie więcej jest w tych mniejszych przedsiębiorstwach, no bo w Polsce szacujemy, że badania aktywności ekonomicznej ludności mówią, że ma około 16 milionów pracujących, więc jakby te dane, które co miesiąc pozwala nam śledzić GUS, no to one pewien mały kawałek tego tortu całego rynku pracy pozwalają nam obserwować, natomiast one bardzo precyzyjnie wskazują kierunek, który jest także powielany w tej całej gospodarce, w tych mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie dynamika wynagrodzeń utrzymuje się na bardzo, bardzo podobnym poziomie. No dobrze, no to skoro tak dobrze zarabiamy, to teraz za chwilę, już za momencik, będziemy się zastanawiali, jak te pieniądze racjonalnie wydać i to nie w Polsce, ale właśnie za granicą. W jaki sposób przygotować się pod względem finansowym do zagranicznego wakacyjnego wyjazdu? Załóżmy, że pewną pulę środków finansowych już na taki wyjazd mamy przygotowaną, wygospodarowaliśmy te pieniądze, oczywiście w złotych. No pytanie tylko, jaką kupić walutę, jeśli chcemy pojechać do Chorwacji, jaką walutę, jeśli chcemy pojechać do strefy euro, czy zabrać pieniądze w gotówce, czy kartę, a jeśli kartę, to czy tą naszą złotową polską, czy może wyrobić sobie kartę walutową? Jarosław Sadowski. Dużo zależy oczywiście od tego, ile chcemy wydać w tej walucie, no i do jakiego kraju się wybieramy. Żeby wypocząć. No właśnie. Moja rada jest taka, że wielu po prostu idzie do kantoru i wymienia tą walutę w kantorze i co ciekawe, to jest w wielu przypadkach bardzo dobre rozwiązanie, ale nie we wszystkich. I co, z taką wypchaną saszetką jedzie na wakacje? No właśnie, to jest pierwsze ale. Jeżeli jedziemy z biurem podróży, to zwykle nie potrzebujemy jakichś dużych pieniędzy. Potrzebujemy, powiedzmy, 200, 300 zł na pamiątki, może trochę więcej, to jeszcze nie jest jakaś kwota na tyle wysoka, żeby obawiać się zabrać jej w gotówce, ale w wielu przypadkach, czy coraz więcej Polaków samemu sobie organizuje takie wyjazdy, no kupują bilety lotnicze, zamawiają hotele albo i tak dalej. Samochodem i potrzebne albo jadą tankowanie. Samochodem. I wtedy rzeczywiście może być ryzykowne zabieranie tak dużej kwoty i wtedy to bezpieczeństwo może zapewnić nam karta płatnicza. Najlepiej wtedy sobie podzielić. Część kwoty zabierzmy tak na wszelki wypadek w gotówce, no bo może się zdarzyć się tak, że gdzieś nie da się zapłacić kartą, więc lepiej tej gotówki, czy waluty w gotówce trochę jednak mieć. A poza tym możemy zabrać sobie właśnie taką kartę najlepiej walutową, dlatego że jeżeli zabierzemy zwykłą kartę do rachunku, czy kartę kredytową, no to niestety te przeliczenia, które oferują banki, no one nie należą do najkorzystniejszych. Zwykle takie przeliczenie będzie nas kosztowało już po obliczeniu wszystkich kosztów z tym związanych, to będzie pewnie około 6-7%, a jeżeli jeszcze wypłacimy z bankomatu kartą, no to może być i 10% takiej wypłacanej kwoty, więc dużo bardziej opłaca się skorzystać z karty walutowej, bo na nią, czy na rachunek powiązany z taką kartą, możemy sobie wpłacić walutę, którą możemy kupić albo w tym banku, który ma najlepsze kursy, albo w kantorze tradycyjnym, kantorze internetowym. Jak mówiłem, że w przypadku banków to jest 6-7% ta łączny koszt przewalutowania, no to na przykład w kantorze internetowym w przypadku jakiejś waluty popularnej typu euro, dolar, ten koszt przewalutowania to może być mniej niż 1%, więc no, różnica jest duża. Oczywiście im większa kwota, tym więcej zyskujemy, bo jeżeli wymieniamy 100 zł, no to, czy to będzie 6% czy 1%, to dużej różnicy tu nie będzie. Ale przy dużych kwotach to ma znaczenie, ale jest też jeszcze jedno ale niestety odnośnie tych kart i kont walutowych. One można, te rachunki można tworzyć niestety tylko w takich najbardziej popularnych walutach, typu właśnie euro, dolar, funt brytyjski, frank szwajcarski, więc jeżeli wybieramy się do jakiegoś kraju, gdzie no, nie obowiązuje taka popularna waluta, typu... No tak, o to chciałem zapytać, na przykład pojedziemy, tu się uśmiecham do Iwanki Kunawy, na przykład pojedziemy do Bułgarii. Albo do Chorwacji. No to wtedy właśnie jest ten problem, że rachunku walutowego nie otworzymy, bo nie ma w takiej walucie. Możemy pójść do kantoru i tam znajdziemy rzeczywiście kursy walutowe, możemy dokonać wymiany, tylko problem jest taki, że takie mało popularne waluty, te kursy, które proponują nam kantory, one też są niezbyt atrakcyjne. Tu też ten łączny koszt uwzględniony w kursie, no to w niektórych przypadkach to będzie 7, 8, 10%, a są takie waluty, że to będzie kilkadziesiąt procent wymienianej kwoty. Więc niestety nie opłaca się w Polsce w kantorze wymieniać takich mało popularnych walut. No i może nie zawsze są dostępne też. No właśnie, więc wybierając się do takiego kraju, najlepiej albo zabrać ze sobą w gotówce część pieniędzy w euro albo w dolarach. Wymieniamy w Polsce złote na euro, jedziemy do takiego kraju i tam na miejscu wymieniamy. Czyli w Polsce mamy powiedzmy koszt przewalutowania złotych na euro 0,5%, no i na miejscu 0,5% mamy 1%. Dla porównania w kantorze, gdybyśmy od razu chcieli kupić walutę taką egzotyczną, no to 10% na przykład nas to będzie kosztowało, więc różnica jest ogromna, 1 a 10%. No mówiliśmy też o tym, że może zdarzyć się tak, że zabieramy dużą kwotę do takiego kraju i tutaj, jeżeli chcemy zabrać dużą kwotę, to też radziłbym mimo wszystko część zabrać w gotówce, a zabrać ze sobą też kartę już nie walutową, tylko na przykład zwykłą, debetową czy kredytową, ale tu już z zastrzeżeniem, że tego banku, który ma akurat atrakcyjne kursy czy też koszty, bo obecnie... Tego banku tu w Polsce. W Polsce. Sprawdzamy sobie w naszym banku, ale też na przykład w kilku innych. Najlepiej zadzwonić na infolinię i zapytać, ile by mi zostało pobrane z konta, gdybym na przykład w dniu wczorajszym zapłacił w takim i takim kraju taką i taką kwotę. No, Panie Jarku, ale to ponieważ ja tak z natury jestem taki trochę leniwy, a nie ma jakichś takich porównywarek, które by mi to same... No właśnie, to jest dość skomplikowane, dlatego że ten koszt przewalutowania w bankach może składać się z kilku różnych elementów, bo może w grę wchodzić kurs bankowy, kurs organizacji płatniczej typu Mastercard Visa, może być jeszcze dodatkowo prowizja za przewalutowanie. No i jeżeli wypłacimy z bankomatu, to jeszcze kolejna prowizja za wypłatę z bankomatu. Więc to jest niestety kwestia na tyle skomplikowana, więc żeby się nie zagłębiać w szczegóły i nie utrudniać sprawy, to moim zdaniem najprostsze rozwiązanie to po prostu właśnie zadzwonić na infolinię, podać konkretną kwotę, którą byśmy chcieli wymienić i zapytać pracownika banku, on będzie w stanie sprawdzić kurs bankowy, prowizje, jakie były kurs organizacji płatniczej i powinien nam podać, ile z naszego rachunku zostanie pobrane. Jak zadzwonimy do dwóch, trzech, czterech banków i się dowiemy, to wtedy najlepiej wyrobić sobie kartę tego banku, który jest najkorzystniejszy. To na koniec jeszcze powiedzmy o jednej takiej sytuacji, do której może dojść, bo sam pan był świadkiem takiej sytuacji, to znaczy nawet jeśli będziemy mieli kartę w walucie euro, wyrobioną tutaj, będziemy mieli konto w euro i pojedziemy do kraju strefy euro, to może się okazać, że ten bankomat wypłaci nam co prawda to euro, ale już po przewalutowaniu z naszej polskiej waluty. Jakim cudem to się może zdarzyć? Zachęcam bardzo do tego, żeby dokładnie czytać informacje, które wyświetla, czy to właśnie bankomat, kiedy płacimy, ale to może być również terminal w sklepie, kiedy płacimy. Mhm. Dlatego, że niektóre bankomaty czy terminale rozpoznają nie to, w jakiej walucie jest rachunek związany z kartą, ale z jakiego kraju po prostu jest dana karta. I może być tak, że po prostu bankomat rozpozna, że to karta polska i zaproponuje nam od razu, że przeliczymy to 100 euro, które chce pan wypłacić po naszym kursie, który my proponujemy. No ten kurs może być różny. Czasami jest lepszy od bankowego, czasami jest dużo, dużo gorszy, więc lepiej dokładnie to sprawdzać. Tyle tego, że ja nie wiem, to może ja pojadę nad polskie morze. To oczywiście był żart. Wytłumaczył nam wszystko Jarosław Sadowski, Marta Petka-Zagajewska, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt.